эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі войдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Полацкія актывісты маладой Беларусі вырашылі штовечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і 60-годдзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Еўрапейскі цэнтральны банк і цэнтральны банк Брытаніі зменшылі стаўкі па крэдытах. Еўрапейскі банк да 2,5%, найніжэйшага роўню за сваю 10-гадовую гісторыю, а брытанскі цэнтральны банк да 2%, найніжэйшага роўню болей за чым паўстагоддзя. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі агучыў план стымулявання эканомікі на 26 мільёнаў еўра. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Пакістану прыкладае намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбай на мінулым тыдні, калі загінулі болей за 170 чалавек. Прадстаўнікі Пакістану паабяцалі на перамогах з амерыканскай дзяржсакратаркай у Ісламабадзе, што зробяць жорсткія захады да тых, хто датычны да нападаў мінулага тыдня. Расія вітала рашэнне НАТА паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузіі ў жніўні. Паводле замежных міністэрства замежных спраў Расіі, гэта паказвае, што НАТА вяртаецца на рэалістычную пазіцыю. Прынамсі 13 чалавек загінулі і 120 былі паранены ад самагубчага выбуху каля паліцэйскага пастарунку ў іракскім горадзе Фалуджа. Сярод забітых 6 паліцыянтаў. Тым часам амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што падчас аперацыі супраць Аль-Каіды ў Іраку былі забітыя 4 паўстанцы і 32 затрыманыя. Расійская міліцыя правяла ператрус у офісе праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» у Пецярбургу, канфіскаваўшы жорсткія дыскі кампутараў. Паводле пракуратуры, ператрус выкліканы падазрэннем, што «Мемарыял» фінансаваў апазіцыйную газету, якую летась зачынілі паводле абвінавачвання ў распальванні міжнацыянальнай варожасці. Брытанская кампанія ICD падала ў суд на Альберта Папкова, уладальніка аднаго з самых папулярных расійскіх сайтаў «Аднакласнікі.ру». Кіраўнік ангельскай кампаніі Элістер Кроуфорд кажа, што Папкоў скраў ідэю сайту, працуючы на ICD, і запусціў свой сайт праз 16 дзён пасля таго, як зышоў з гэтай працы ў 2006 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. У эфіры «Радіо Свабода», тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Калі раней гэтая велічыня складала 91 тысячу рублёў, дык цяпер 77 тысяч. Фактычна, стаўка вернутая да ранейшага памеру. Паводле новых тарыфаў дзяржаўныя службоўцы атрымалі заробкі толькі ў лістападзе. Хто найбольш пацерпіць ад такога кроку, высвятляў наш карэспандэнт Ігар Карней. Якраз месяц таму тарыфная стаўка першага разраду была падвышаная з 73 да 91 тысячы рублёў. Азначалася, што такія захады дазволяць падвысіць намінальны заробак бюджэтнікаў у сярэднім на 21%. Паводле разлікаў, колькасць працаўнікоў з заробкам, ніжэйшым за 200 даляраў, зменшыцца на 300 тысяч чалавек. Перад усім планавалася падцягнуць да цывілізаванай рысы настаўнікаў, медыкаў, прадстаўнікоў навукі і культуры. Аднак падвышэнне аказалася кароткачасовым. У адным з менскіх шпіталёў патлумачылі, што іх наўпрост папярэдзілі не верыць напісанаму ў разліковых квітках. Супрацоўнік аднаго з аршанскіх заводаў Васіль Кругавы таксама не ў захапленні ад урадавых захадаў. Кажа, што зніжэнне памеру тарыфнай стаўкі неадкладна пацягне за сабой рэвізію зарплаты. Это сразу зарплата падает вниз. Но эта ставка первого разряда, от нее пляшут. Ну, естественно, раз она понизилась, значит, зарплата понизится. Потом премии там или... А все ждали, что повышение будет. Зрэшты, новое положение закранення ўсіх. Натуральна, што ніяк не адчуюць тарыфнага рэгулявання арганізацыі прыватнай формы ўласнасці, а таксама некаторыя нават напаўдзяржаўныя прадпрыемствы. Вось што кажа рабочы закрытага акцыянернага таварыства «Атлант». Это у бюджэтнікаў. Ко мне это не относится, нет. Но он как бы считаюсь акционерным, но золотая акция государства. Я даже не знаю, как у них там. Ну, для меня, я как рабочий, ну, это не влияет. Сустаршиня профсоюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў адзначае, што гэта першы выпадак зніжэння тарыфнай стаўкі першага разраду, пачынаючы ад 1994 году. Дагэтуль яе велічыня толькі падвышалася, што дазваляла ўладам казаць пра сістэмны рост зарплаты ў Беларусі. Практически будет пересматриваться тогда и на предприятиях. Как идет? Тарифная ставка первого разряда, а потом коэффициенты идут. До 28-го. Это беспрецедентно. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое. Шмат кто узгадывая недавний выступ премьер-министра Сергея Сидорского с заявой про необходимость скоротить державные выдатки больше, как на 2 миллиарда долларов, что складая 12% расходной частки белорусского бюджета. Александр Бухвостаў трымается такой думки на конт гэтага. Пускай бюджетные средства экономят на зарплате там, где они перегнули, на ОМОН, а то они там им загибают зарплаты. У Сидорского должна зарплата упасть. Думаю, что они найдут возможность себе компенсировать потери. Людей абурае, что подарунок урад зрабіў перед калядными и новогодними святами, калі выдатки особливо высокие. Але аналітыкі папярэджваюць, што гэтым непрыемныя сюрпрызы не абмяжуюцца. Шмат якія прадпрыемствы, карыстаючыся святочнай нагодай, маральна гатовыя выправіць работнікаў амаль у месяцовы вымушаны адпачынак ад 20-х числаў снежня да сярэдзіны студзеня. Ці істотнае для вас паніжэнне тарыфнай стаўкі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва. С экономическим кризисом, который не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке. Это для нас грозит пустым кошельком, лишними затратами на продукты питания, не говоря уже о крупных приобретениях, что касается одежды, о квартплате. В общем, опять катимся в нищету. Даже не знаю. По идее, они должны повышать, а почему мы так сделали, я сейчас сказать не могу. Если это на самом деле так. Для меня лично важно, конечно. Любая копейка же, она дорога нам, потому что зарплата, я работаю в сфере образования, зарплаты не очень большие, поэтому, конечно... Наверное, нету денег в государстве, раз забирают последние. С экономическим кризисом, скорее всего, во всем мире, потому что в Беларуси тоже деньги зависят от кризиса. Но деньги, конечно, важны. И если тарифная ставка понизится, то, соответственно, зарплаты уменьшатся и выплаты уменьшатся. И я думаю, что это плохо. Я думаю, что с экономическим кризисом. Конечно, важно для людей, потому что у нас уровень зарплаты существенно отстает от того, который у нас везде, по радио, в газетах. Например, я в образовании и работаю. Написано, средняя зарплата 700-900 тысяч. А реально она у нас 500. О том, что она понизилась, я узнала только сегодня. Я не имею представления, какова будет дальше средняя заработная плата. Надо просто сохраняться, поддерживать оптимизм. Хотя бы в кругу своей семьи. Связано, конечно, с финансовым кризисом. Конкретно вот в данный момент ничего не ударит. А что будет через месяц, одному Богу известно. Поэтому мне трудно что-то сказать. Думаю, что это связано с мировым кризисом, наверное. Насколько это ударит, это мы посмотрим в натуре, увидим. Так прогнозировать ударит, конечно, а насколько это жизнь покажет. С нашим международным положением, еще экономическим положением связано. Лучше мне не отвечать на такой вопрос. Но я сама перерасчет это делаю. Знаю, что это, в общем-то, несущественно для того, кто мало получает. Может, это и существенно. Дело в том, что повысили, а не понизили. Потому что я сама педагог и сравнила заработную плату. Пускай, ну, не намножко, но 49 тысяч они повысили, не уменьшили. Нет, тут двоякая информация, поэтому я вам не могу ничего сказать. Гэтак лічаць жыхары Магілёва. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Шестьсот 659 грамадзянаў Беларусі увойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Ён сказаў таксама, што група ўжо фактычна сфармаваная, у яе склад можа змяніцца толькі ў бок павелічэння. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Наступны крок у гэтай справе – сход ініцыятыўнай групы, кажа Анатоль Лябецька. Літаральна сёння 4 грамадзяніны Рэспублікі Беларусь звернуцца да гарадскога галавы Павлова на прадмет сустрэчы, на якой мы б хацелі абмеркаваць перспектыву, мажлівасць атрымання памяшкання для правядзення схода ініцыятыўнай групы. Даволі вялікая колькасць людзей. У нас няма сёння ні аднаго памяшкання, якімі валодаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе мы маглі б сабраць такую колькасць людзей. Праект зменаў выбарчага заканадаўства сёння перадаюць кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміру Макею. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што звяртацца да кіраўніка дзяржавы ў гэтай справе заканадаўства дазваляе. Змяненне і дапаўненне ў выбарчы кодэкс можна ўнесці шляхам прыняцця адпаведнага закона, і гэта працэдура цалкам лажыцца на заканадаўчую галіну ўлады, значыць, парламент павінен прыняць адпаведны закон і прэзідэнт падпісаць яго. Другое, калі самі грамадзяне выступяць заканадаўчай ініцыятывай, гэта працэдура будзе некалькі больш складанай. У данным выпадку ініцыятарамі гэтых змяненняў будуць выступаць ўжо не дэпутаты, а грамадзяне. Ну і яшчэ адзін шлях, што прэзідэнт можа некаторыя нормы урэгуляваць сваім указам альбо часовым дэкрэтам. Але, думаю, найбольш такі фундаментальны і доўгатэрміновага дзеяння шлях, такі, які пазваляе найбольш кардынальныя змяненні ўносіць, гэта праца парламент. Рэфармаванне выбарчага заканадаўства – адна з умоваў далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Пра гэта ўчора нагадаў на сваёй прэсавай канферэнцыі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель. Што тычыцца выбарчага заканадаўства, то наша ідэя такая – павінна быць супрацоўніцтва паміж Беларусію і Бюром дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ, каб прывесці беларускае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі выбарчымі стандартамі. Анатоль Лябецька сказаў, што аб'яднаныя дэмсілы вітаюць такое супрацоўніцтва, пра што і напісана ў лісце даспадара Макея. Больш за тое, у лісце згадваецца, што яшчэ ў жніўні 1999 году Александр Лукашэнка упаўнаважыў тагачаснага намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі Міхаіла Сазонова і групу экспертаў правесці перамовы з прадстаўнікамі апазіцыі менавіта на прадмет паляпшэння выбарчага заканадаўства. Цяпер апазіцыя прапануе вярнуцца да гэтага. Паведамляў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі. Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды аграбязмежжа. Маё падарожжа ў суботнікі, што найвейшыню. Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Полацкія актывісты «Маладой беларусы» вырашылі, што вечар выходзяць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтры горада. Перадае наш корэспандэнт. Месцам для правядзення пікету абраны пляц каля Полацкага дома гандлю. Актывіст «Маладой беларусы» Алесь Круткін патлумачыў, што гэта не выпадкова, бо Александр Баразенка абвінавачаны за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая праходзіла ў Менску 10 студзеня гэтага году. Ідэя прыйшла ўжо даўно, рабіць акцыю ў падтрымку Александра Баразенкі. Першая акцыя, на якой я прысутнічаў, гэта было на канцы кастрычніка ў Менску. Некалькі разоў удзельнічаў у акцыях каля Валадаркі, і потым была акцыя ў Кіеве каля беларускай амбасады. І пасля гэтага я вырашыў праесці шэраг акцый і ў Полацку. Мэта акцыі першая, гэта тое, каб беларускія грамадзяне ведалі пра тое, што ў нас ёсць палітыкі зняволеныя. Другая мэта, каб звярнуць увагу міжнароднай супольнасці. Самымі першымі, аднак, звярнулі ўвагу на моладзевую ініцыятыву полацкія міліцыянты. 2 снежня, калі актывісты «Маладой Беларусі» рыхтаваліся выйсці ў цэнтр гораду з партрэтамі Александра Баразенкі ўпершыню, супрацоўнікі міліцыі затрымалі Алеся Круткіна і 2 ягоных сяброў. Хлопцаў на некалькі гадзін завезлі ў пастарунак нібыта для высвятлення асобаў. І першая акцыя была сарваная. Учора ввечері міліціянти тільки не зірали, як сім'єра місцевих активістів стояли уздовж вулиці з портретами Олександра Борозенки. Поводле Олеся Круткіна, такі акції повинні проходити або щодня, або принаймні кожний другий день. Нагадаємо, що проводять акції на підтримку Олександра Борозенки, арештованого 27 кастрычника, пропонували активісти громадянської компанії «Європейська Білорусь». У Мінську з ягоними портретами люди виходять до будинку СІЗА, що на вулиці Володарського, де зараз утримлюється арештований предпринимальник. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Упершиню амаль за півтора десятка годов у радовой постанове зменшена тарифная ставка першого разряду, якая наупрост уплывае на заробки бюджетников. 659 громадянов Беларуси войдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодексу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Полоцкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У шмат такіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Учора Еврокамісія офіційно агучила проєкт «Усходнього партнерства», який тичиться шасті країн СНД, серед яких і Білорусь. Еврокамісія пропоновує Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдові і Україні підписати погоднення про асоціацію і створення зону вольного гандлю з гэтими країнами. Со мною у студії оглядальник нашого раду Ян Максимюк. Ян, що гэты проєкт обозначає для згаданих країн? Калі адказаць коротко і про найважнейшее, так усходнее партнерство – это цивілізованая форма, у якой Брусель каже «не» далейшому пашырэнню еўразвязу у короткатэрміновай ці нават сярэднетэрміновай перспектыве. Такія краіны, як Грузія і Украіна, у якіх стратэгічная мэта – уступленне ў еўразвяз, маюць права адчуваць расчараванне, ну бо вось ім прапануецца некі цукерак дзеля суцяшэння. Але такія краіны, як Беларусь і Азербайджан, павінны ўхапіцца за гэтую прапанову як за вялікі шанец. Ну, а вось якую б карысць атрымала Беларусь, калі б далучылася да гэтага ўсходняга партнерства і скарыстала той шанец, пра які вы сказалі? Па-першае, Беларусь магла б устанавіць зону свабоднага гандлю з еўразвязам для шмат якіх беларускіх тавараў, якія цяпер не ідуць туды проста таму, што беларускае заканадаўства, якое аддае кіроўную ролю дзяржаве ў эканоміцы, не адпавядае значна больш ліберальнаму еўрапейскаму заканадаўству. Па-другое, Беларусь магла б скарыстаць еўрапейскі досвід у пабудове некаторых дзяржаўных інстытуцый, якія набліжалі б яе да Еўропы, напрыклад, падаткавай або мытнай службы. Па-трэцяе, Беларусь магла б дамовіцца з еўразвязам наконт легальнай іміграцыі беларускіх работнікаў на працу ў краінах еўразвязу. Нагадаем, што дамовы на квоты сваіх работнікаў мае з некаторымі краінамі еўразвязу Украіна. Я ўжо не згадваю тут пра паслабленне візавага рэжыму для некаторых катэгорый грамадзянаў, такіх як бізнесмены, студэнты і навукоўцы. Гэта само сабой зразумела і ў гэтым праекце. Такім чынам прапанова зроблена, і вось па-вашаму афіцыйны Мінск далучыцца да гэтага еўрапейскага праекту ці не? Адкажу так, я моцна здзівіўся б, калі б Мінск праігнараваў гэтую прапанову. Гэта была б невыбачальная памылка. Асабліва таму, што гэта адзіная сур'ёзная контрпрапанова для тае з 2002 году пра ўваходжанне Беларусі ў Расійскую Федэрацыю оптам або ў розніцу шасцю асобнымі суб'ектамі. Пра праект усходняга партнерства, прапанаваны еўразвязам, мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У Федерации профсоюзов Беларуси заявляют, что не бачили решение ураду о понижении тарифной ставки первого разряда на 15,4%. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский. У Федерации профсоюзу Беларуси покуль не комментуют решение ураду про понижение тарифной ставки. Прессовый секретарь Федерации профсоюзу Беларуси Ольга Зуёнак заявила. Соответствующего документа нам вообще не поступало, поэтому пока нету даже предмета, о чем мы можем с вами поговорить. Старшиня Республиканского комитета профсоюзу работников аховы здоровья Алина Бельская отзначила. Ну, какое мое отношение, вы сами понимаете. Но мне поступила информация, еще пока не подтвержденная документально, что это ошибка гэта будзе справлена. Адзін з прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў сказаў, што гэты дакумент без нумару і даты, ніхто яго не бачыў і павінен быць указ прэзідэнта. Старшыня рэспубліканскага камітэту прафсаюзу работнікаў адукацыі і навукі Александр Бойка заявіў: для нас гэта нечакана. Мы спадзяваліся, што павелічэнне з 1 лістапада і далей са студзеня дасць павелічэнне заробкаў у нашай галіне. Мы спадзяваліся на гэта і таму прапанавалі сваім людзям пачакаць, хацелі рабіць больш актыўныя дзеянні. Цяпер ужо чакаюць некалі, і мы рыхтуем пытанні для размовы спачатку з міністрам, а далей будзем далей. Мы не ў сувязі з гэтым дакументам, а ў сувязі з тым, што сітуацыя складаная па аплаце працы, мы пачакаем, як зменіцца аплата працы. Па каментар да заяваў сяброў ФПБ пра тое, што яны не бачылі рашэння ўраду аб паніжэнні тарыфнай стаўкі, я звярнуўся да намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура. Ён адказаў коратка: ну так хоць прафсаюзам речы задавайце вопрос. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначыў, што паніжэнне стаўкі прывядзе да прапарцыйнага паніжэння заробкаў бюджэтнікаў. Гэта, напэўна, самае непрыемнае, што можа адбывацца, і, напэўна, і рашэнне так прымалася, што спачатку яго прынялі, а толькі праз 2 дні яго абвесцілі. Самае цікавае, што зусім нядаўна падвысілі тую ж самую стаўку першага разраду амаль на 20%. Калі прымалася рашэнне пра падвышэнне, былі ж нейкія разлікі, напэўна, ці наогул ніхто ва ўрадзе не бачыў, што вакол адбываецца. Хутчэй за ўсё прымалася палітычнае рашэнне, а падвышэнні стаўкі зараз гэта безумоўна таксама палітычнае рашэнне, але ўжо іншай афарбоўкі. Прымаць такія на працягу некалькіх месяцаў абсалютна процілеглыя рашэнні, спачатку даю, а потым адразу адбіраю, гэта, канешне, не лепшым чынам характарызуе ўрад. Паводле спадара Ярашука, найперш на гэта павінна адрэагаваць ФПБ, дзе вялікая колькасць бюджэтнікаў. Калі размова ідзе пра краіну, дзе функцыянуюць нармальна ўсе дэмакратычныя інстытуты, у тым ліку і прафсаюзы, такое, у прынцыпе, немагчыма, каб адбывалася. Зараз той момант, насамрэч, і то пагодзіцца маўкліва, тым ліку прафсаюзная супольнасць з такімі рашэннямі, ці хтось там некі голас будзе свой падаваць. І, напэўна, гэта якраз будзе яшчэ адзін крок да таго, каб у краіне урэшце-рэшт з'яўляліся сапраўдныя прафсаюзы. Лічыць старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філосаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 20. Як можна ацаніць пераход газеты «Наша Ніва» на афіцыйны правапіс, гэтак званую «Наркамаўку»? Ці ўдасца газеце гэтым крокам здабыць новых чытачоў і не згубіць старых? Ці павінна беларуская мова мець адзін прызнаны ўсімі правапіс? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у перадачы «Экспертызы свабоды» шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзянько і лінгвіст Дзмітрый Саўка. Гэтая перадача прагучыць прыблізна праз гадзіну, а вось урывак з дыскусіі. Андрэй Дзянько адказвае на пытанне, у чым прычына пераходу на наркамаўку. «Наша Ніва» пераходзіць на школьны правапіс, бо ставіць перад сабой задачу заваёвы новай аўдыторыі. Вяртанне ў кіёскі «Саюздруку» дае такі шанец. Непрызвычайным людзям чытаць па-беларуску класічным правапісам цяжэй, моцна цяжэй. Тое адназначна нам паказвалі сацыялагічныя даследаванні, ды і кожны з нас тое бачыў або адчуваў на сабе. Гэты псіхалагічны бар'ер абмяжоўваў аўдыторыю. Мы ж хочам, каб новыя і новыя людзі пачалі набываць газету, ідэнтыфікавалі беларускую мову як сваю, не адчувалі ад яе адчужэння. Гаварыў шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзянько. Перадачу з ягоным удзелам, а таксама з удзелам лінгвіста Дзмітрыя Саўка, «Экспертыза свабоды» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Еўрапейская камісія прапанавала праект усходняга партнерства, які тычыцца 6 краінаў СНД, у тым ліку Беларусі. Каментары слухачоў. Калі б Лукашэнка абраў шлях на аб'яднанне з Еўропай, дык тады б у нашу краіну ўжо даўно пацеклі інвестыцыі прыватнага еўрапейскага капіталу. Але ж ён гэтага не хоча і мацуе сваю гнілую вертыкаль. Тое, што прапановае Еўразвяз Беларусі далучыцца да палітыкі ўсходняга партнерства з Еўропай, цяжка пераацаніць. Спадар Лябецька для свабоды сказаў так: гэта плюс. І зусім незразумелыя яго словы, што Еўропа ні з кім не параілася, з кім забыліся гэтым разам параіцца. Выказванне каментуе Анатоль Лябецька. Ацэнка наша супадае. Мы безумоўна гаворым, што гэта плюс, таму што дыстанцыя паміж словамі, заявамі і рэалізацыяй бывае вельмі і вельмі доўгай. Па-другое, каб усё ж такі прыняцці рашэнняў па Беларусі спачатку раіліся з грамадзянамі, якія жывуць на гэтай зямлі. Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне пра будаўніцтва другой часткі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Выказванні слухачоў. Я лічу, што Пуцін гліфуе, загадаўшы пабудаваць газаправод у абыход Беларусі. Энерганосьбіты моцна патаннелі, і таму чарговы эпізод газавых войнаў можа казацца ракавым для самой імперыі. У дуэта Мядзведзеў Пуцін нейкая мэта, робіць іншую карту свету. А які колер на Русі застанецца, калі яна ўся раз'ідзецца, ды ў межах маскоўскага княства апынецца, як было. Пытанне свабодзе, а можа туды гэты тандэм Расію вядзе. На пытанне адказвае палітолаг Александр Класкоўскі. Трапна заўважана, што вось такія авантурныя памкненні Масквы, якія выявіліся ў прыватнасці вайсковых дзеяннях на Каўказе, яны пагражаюць ударыць бумерангам. І ў дачыненні да Беларусі вось гэтыя неаімперскія памкненні, яны ў рэшце рэшт прывядуць да адваротнага эфекту, таму што і сацыялагічныя даследаванні сведчаць, што беларусы ў масе сваёй не хочуць у імперыю, і мы бачым, што беларускае кіраўніцтва тарпедуе гэты праект, таму што бачыць імперскую небяспеку. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. О працоўных лагерах для алкаголікаў і бацькоў, адрокшыся ад сваіх дзяцей. Лічу, што ў першую чаргу туды трэба направіць таго, хто прапагандуе народу чарку. Прайшлі дажынкі, збудавалі новы автовакзал, ці лаўцы гэтыя жалезныя. Ну, здаровы чалавек сейчас у холод, дзе ён сядзіць? Памешканне само маленькае, там прыкладна 50 чалавек не павярнуцца. Зато паставілі больш за 12 відеокамер. Ну што гэта такое? Дарэ слухачы, чаго вы жаліцеся жыццю? Самі ж сабе выбралі гэтага правадыра. Жыве Беларусь, Радзі Люберці. Да, я і паэльскай власці жыў бедна. Но тогда мы жылі духовна багаці. А цяпер ні духовнага нет, ні матэрыальнага. Таму, хто плача па Савецкаму Саюзу, хачу нагадаць, што перажыла наша старэйшае пакаленне ў часы камуністычнай улады. Каб кожны зразумеў, што камунізм – злачынства, якое павінна быць асуджана трыбуналам так сама, як некалі быў асуджаны фашызм. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды. Гэтым разам падарожжа ў мястэчка Суботнікі. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. У Менску 18:30 вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. Спярша пра падзеі ў свеце. Еўрапейскі цэнтральны банк і цэнтральны банк Брытаніі зменшылі стаўкі па крэдытах на найніжэйшы ўзровень за апошнія дзесяцігоддзі. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі агучыў план стымулявання эканомікі на 26 мільёнаў еўра. Дзяржаўная сакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла пасля сустрэчы з кіраўніцтвам Пакістану ў Ісламабадзе, што пакістанскае кіраўніцтва прыкладае ўсе намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў ў індыйскім горадзе Мумбай на мінулым тыдні. Тады загінулі болей за 170 чалавек. Расія вітала рашэнне НАТА паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію ў жніўні. Прынамсі 13 чалавек загінулі і 120 былі параненыя самагубчым выбухам каля паліцэйскага пастарунку ў іракскім горадзе Фалуджа. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што падчас аперацыі супраць Аль-Каіды ў Іраку былі забітыя 4 паўстанцы і 32 затрыманыя, а ў горадзе Масул ад самагубчага выбуху загінулі 2 амерыканскія салдаты. Расійская міліцыя правяла ператрус у офісе праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» у Пецярбургу, канфіскаваўшы жорсткія дыскі кампутараў. Шведскі ўрад адхіліў просьбу аб памілаванні былой прэзідэнткі баснійскіх сербаў Більяны Плаўшыч. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер коротка пра беларускія падзеі. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшылі тарыфную стаўку першага разраду. Яна наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Такім чынам, тарыфная стаўка першага разраду будзе зменшаная з 91 тысячы беларускіх рублёў да 77 тысяч. 659 грамадзян Беларусі выйдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая мае збіраць подпісы за змены ў выбарчы кодэкс. Пра гэта сёння паведаміў сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл Анатоль Лябецька. Полацкія актывісты арганізацыі «Маладая Беларусь» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага прадпрымальніка Аляксандра Баразенкі ў цэнтры горада. Чальцы апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду Савецкага Саюзу і да 60-годдзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Шмат якіх мясцінах улада гэтай акцыі не дазваляе. Сёння ў шапіках Белсаюздруку пасля трохгадовага перапынку з'явілася газета «Наша Ніва», найстарэйшая газета. Яна цяпер выходзіць у колеры і афіцыйным правапісам. Гэта быў выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і філёсаф Валянціна Кудовіч будуць гаварыць пра так званы партызанскі міт. Наколькі схільнасць да партызаншчыны ўласцівая беларускаму нацыянальнаму характару, калі яна ўзнікла? Гэта малады ці стары міт? Паслухаем удзельнікаў перадачы. Задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэтага не ведалі. Дык калі гэты міт пачынаўся? Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Працяг гутаркі у нашай праграме «Хвіліну праз 15», ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які ў адну з суботаў накіраваўся ў вёску Суботнікі і, як ён сцвярджае, значную частку свайго падарожжа адолеў пешкі. Вандроўка ў Суботнікі, што найвішэй у памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. Лекарствам плохо. Поезжу я в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в день ходит. Думаю, как добраться бы, чи успею я на автобус. Здоровому человеку можно что им переночевать на улице. Это не власть. 75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, коли он выводил на выгон кобылу. Наближаться до ее господар не пораю. Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице полтора месяца. Я гляжу у вас, а корову уже не тримаете? Не тримаю. Пенсия 30 получаю. 300. По своему. Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да? Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кабета с 3-годовым Андрусем на руках. Станіслава Баяславна Єць 44 гады працавала паляводам ды даяркай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу Суботніку. З радасцю пагадзілася пагутарыць, як жа калеша сустрэнеш свежага чалавека. Пенсія колькі? 402. Свінек трымаеш, карову. Вы трымаеце? Ну. Хел. У 30-е гады так кулачкай бы назвалі. Дык дзяцей маю 6. Дружка, да? Это унук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая проти 5 раз на тыдень. Пенсионеру и добрый. А молодые не застаются? Не, мой сын, як теперь на комбайне был, то шмат зарабил по 2 миллиона. А як зимою 200. Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Позняк? Ну, чувши. Может, не вы. Дальше не. Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дредный. Кручу далей. Я одинокой хатины вздолж дороги заважаю за пэцканым белым пылом человека, что нечто палить на дворы. Знаёмлюся с 44-годовым подвозчиком кормов Валерием Богдановичем. Працую недалёка на ферме под 1000 голов. Кажа, что заробок подобны на пенсию 400 тысяч. В общем, робить начинаем до 5. Як летом тут пыль стоит, ни на чем дыхать не хватило. Асфальту. Две бабки старые идут, чем костёл. Дешево. Паузу. Еще километра праз полторы для одной из хат на лавце сидеть две бабульки. Побач Суботнікі, і гэта ўжо памежная зона. Я падыходжу. Сколько? 72 Дубовска. А вас? Козловская я. 86. Вот дзеці прыязджаюць, дык справкі бяром з сельсавета. Вот так не разрашаюць, штрафуюць, як на дарозе зловяць. Большія штрафы даюць па 300 тысяч. Бульбу садзім, свіня дзяржым. Не, без бульбы дык нічога не было. То капусту, то агурок, то бурак. Яшчэ які дурак садзіш. Нешта страшна дорага стало. Асобіна на мяса, лі мука дорага. Мяшочак 20 тысяч. Кабеты узгадываюць і пра свайго земляка Зянона Пазняка. Там ж мы яго не знаем. Матка жыла, работала сакратаром сельсавета. Што надо, сельсавет прыйдзеш, яна ўсюды зробіць так, як трэба. Каб ён прэзідэнтам быў, для Суботніка ж, відаць, лепей было. А не то і Лукашэнка знае, што ён тут робіш. Сёння прывязуць хлеб такой цаной, завтра ўжо прывязуць такой. Які не стане, дык нам ўсё равно рабочым. А мы далі нам пенсію. Тетки Козловская да Дубовская пропонуют подойти до заможнейшего тут господара, фермера Ивана Пашко, ему 41. А хата зусім не шиковный, коттедж. Тракторок, да и всякая такая техника на подворку. Поведомляю, что у Суботниках один из 4 фермеров. Беру людей и землю, старые, которые не могут робить. Вы и сколько вы у них арендуете? До 2 гектаров. Это, что садишь? Приезжают, закупают или овощи, база. Если твои добрые отношения были, так вы туда бы что-нибудь домовляли? Да, продавать. Наверное, дороже сельхозпродукция. Урожайность, ну, у меня 200 есть, больше земли уже. А сколько ты потягнул? 30. Чтобы новые тракторы по литингу. Это трактор? Выпуска он года 82-го. Да, зараз такого не купишь? Ну, купишь, но за большую цену. Ля першай на шляху храма спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадушчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаюцца, працуючы на 100 тысяч у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў. Тут рэдка, калі так вот езджаюць. Молодці бяжыць кудыць па трахту, бывае, тоже на горад едуць. Ну, ёсць трох. Вы на хвалях Радио Свобода. Про свое подорожье у субботники рассказывая Виталь Сямашка. Галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры неаготыкі, касцёлам святого Владислава. Яго будавала ўся Европа. А граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замыў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі і Зянона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне. Абязательна ёй прывет ад Мураўёва. Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці. Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася, рэлігійная кшталту. Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад 1000 застаецца нязменнай. Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і 4 вуліцы яшчэ будуюць. Да? Зарплата не вельмі. Аграгарадок. Ці змянілася што? Ну, змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі. Як і ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне. Мене сын і дачка ў Мінску. Ну, так я ім кожны год сельсавета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. У нас ёсць пагранпост. Асноўная задача эканамічныя преступленні адсочваць. Лучных справ за роднымі без даветак, якія ганяюцца, і ўсё. Да. Узгадывай, Степан Ігнатавіч, і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка. Ну, учыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматычнага кружка. Быў своеасобенай. Нарысаваў сябе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его. Вы, дарэчы, про Куропаты читали? Конечно. Это Зенон раскопал ещё. Тоже ему привет. Я ўжо ведаў, што ў часе першай прэзідэнцкай кампаніі наменклатурай ДКДБ была арганізавана антыпазняковская кампанія, якую мясцовыя апазіцыянеры дагэтуль называюць шалёнай. Па ўсёй вёсцы масава былі раскіданы фальшывыя ўлёткі, нібыта з праграмай тагачаснага лідара БНФ. А спадар Мураёў таксама памятае тыя часы. Ё праграмы тут былі. Суботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его. Падыходжу да першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усяліўся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усяління. Была так і стенна, і крыша, а ўнутрыня работы самі рабілі. Вы хацелі б прыватызаваць ўжо? Ну, канечно. Вы ж фактычна палову сваімі рукамі дабудавалі. Ну, да. Працую я ў гэтым саўгасе ўже 24 гады. Вы ж не саўгас, а аграгарадок. Вы не прызвычаіліся да этого, да? Да, вуліцы зрабілі, асвячэнне. Магазыны даўжэй цяпер робяць хоць адно добра. Да вашмі так, ўжо і закрытыя былі. На трактары 700-800 зарабляю. Ну, а зімой, то 130 як на газ тут. Вярнуцца назад пашэнціла на папутцы. Яна спынілася за кіляметр ад суботнікаў. І вейскі краязнаўца Алесь прозвішча папрасіў не называць. Маўляў, патрапіў у гісторыю. Ехаў у суботнікі, хацеў сфатаграфаваць касцёл святого Владыслава. Так, затрымалі мяне памежнікі, бо я не жыву ў гэтай мясцовасці. Да гэтай мяжы з Літвой бо знае сколька. Тут ёсць пару кіламетраў памежнай зоны няма. Расія такая дурата ў Савецкім Саюзе. Ну, было там некі ад памежа 3 кіламетры. Паглядзелі, сказалі, каб вы больш цябе не бачылі тут. Всё. Калі хочаш, бяры дазбыліцца. Ісці ў райаддзел міліцыі. І што самае цікавае, што калі я бяру дазвол, дык я магу ўжо ездзіць па ўсёй памежнай зоне Беларусі. А калі еду да радні, дык толькі ў гэты сельсавет. Гэта савецкая рэзервацыя, суботнікі, робіцца ўсё. Чараз пень калоду, заробкі ў людзей малыя. Ты ехаў да самых суботнік, выбачайце, гравейка. Там ніхто не прыязджае, нікому яны не патрэбныя. Пакуль будзе наш прэзідэнт, такая рэзервацыя, яна будзе пастаянна. Ніякіх перспектыў нема. Так мяркуюць жыхары суботнікаў. Выслухалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі увойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полоцкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзе прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У шмат такіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. На чарзе перадача «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Партызаны». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Валянцінам Акудовічам. Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваецца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку. Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступнай дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?